你说的。 嗯，新这么能没让对你娃啦，别说了咯。 今天我新闻上你也来留一下，你说的叫我工农某当嘛，奶奶爸爸都对他嘛不？ 哦，大将，新这么那都搞搞小烂人家啦，可嘛别对的。 家话你说的，今天你说的那个烂人的某，对你他妈当嘛，你说的来可以吧？ 谁让跟伢是伢啦？ 好吧，伢，今天跟伢没得吧？他们没说的那不得来呢。看啥节戏？ 看啥节 ？OK。 今嘛了，看啥节对不唱？他们是要请来么戏舞？啊，可了嘛，不撇一对，他们就听到棒么喽？ 呀。你说的。 啊，他给啥呢？听到没？我这边看到那考你了嘞。 哦，你说的耶，今朝没得别的，奶奶老皮皮，对嘛比娃呀？ 哦。啊，对嘛，对哦，现在这么的，发起对路嘞。你呀，这么彪来的，现在这么随便么多啦。 哼，咱俺没说对，本来那谁在过，谁能晓得点？现在嘛，这一笔了嘛到，离咱你话的了。 哼，这话了，这么不话我这笔，这么也本来那都跑到江边别家了一边，这么嘞走路没看不来呢啊，叫彪彪彪来的一边。哼，现在了，这么不能彪彪，我看完了。 你说对，你那爸爸彪彪彪在哪彪？今朝白昼嘛，生意就没收对。 哼，谢谢上级啊，马宝先。 三德看来呢，你打的也吧没收对。 毛丽，毛丽， 表妈妈，今朝皮皮安妞今朝那边呢？ 嘿。皮皮把皮了嘞， 一轮到俺娘把妈妈的，他们皮包。 皮皮要来开茶呗，一些皮看有那么要，一些干路难打的，天天闹忙嘞。哦，你等等忙嘞， 爹， 你妈把钱嘞，妈妈的白沙路路干的，可忙在那边来啦。 从那点忙妈妈的，娘嘞呀，把这边阿妈洗了买路。 嗯，洗了必要不嘿。哦，红姨，我妈妈在哪里？不想在家扒拉的。哎呀，妈妈哦，叫你到外边玩去，喏，俺陪上侬喽。 好个，妈妈。 等你。 谁？皮皮。 等你嘛，不老实。 哦，皮皮，这老母你妈都招摇不？ 妈好，等你妈好。哎呀个，母路转他不完嘞。 妈好啥皮皮？等你妈这边阿妈没洗澡喽。可哪里？我的消息啊，我没有等你杀我，叫我到了看那边。 嗯， 哎呀，爸爸嘞， 哎， 等你当妈妈嘞，皮皮，皮皮，等你有吃点么来？ 吃点不？ 啊，说哎来，爸皮皮，嗯，哎到哪皮皮哦，哎呀。 你？ 行，哦，过好嘛啦。 今朝自家表现喽， 吃点摘点自家么好一表。 哈哈，第六季了，自家有背面表那边。今朝表现哪嘞？哎，你第几看伢嘞？你打给啥？吃给啥玩嘞？ 先蹦极啊啦！不生气，打了明天也蹦没。那钱没给了，那对明天没有拉心。今晚我也不玩了，我们拉完嘞，再比不拉哪位？今晚如果到达表里了哇？先弄啊，今晚对的嘛，今晚不玩，香港不给啥来办嘞？啊，可所以。我阿公吧，今嘛应该听嘛，巴拉比。 哈，哈，他说今朝也帮一点秘书队，带那龙来嘛，听见那位秘书队，今朝吃的呀。 今嘛明明爸爸先，小家的才包的，先空他爸嘞。 哎，路先空他大哥啊，吃白秘书队。 哎，你老弟，今嘛哪么来不过啊？ 今朝哪两就在吃鸡吧？ 今嘛我哪两跟他们来过啊？ 哪两就在嘛不秘书队。 这嘛嘞，信我拿来多少片喇叭微信？信这嘛我七点数啦，这嘛不玩一下点火哦？先把你那拉比比嘞。 今朝你呢，没收多，老蒋也说你，那对不玩一点木的，爸妈你拉家没路路。今朝听哪里？我这个秘书都也东边那门一大的呀。 先叫我开吧啦。先啊，咱们有家一张表家，七度不话的表你他呗。 今朝秘书都是干的，我爸妈拿么辛苦呀，拿么累。 给，过完我今晚拿些样表表没？ 第二年第二，七家再加来了，咱们家给啥？他要过新马来了。 好个，哦，新马来。 亲家刚出来哦。 俺那都见到对男们羡慕。 亲家刚出来过王爷，第二年第二，都遇到了七家嘞，比方有家嘞，哦，对面家吧，伊那也怪大家嘞。哎呀，亲家刚了可怜过王爷。 今天你呢？亲家刚没批评，爸没批评呀？这个杜月刚三抓呗，真讲究呢。 新麦干杜月刚三妹妹，今麦干杜月刚没三台没过啊。 我披露了没收对。 我披露了收了，今麦不话了哦，新我甩没太进屋。 对 了，新表的喽，今麦干七杜月刚三抓甩太来把味的，这亲妈今麦不话了哦，这偏偏呢我往西边比，今麦哦上花大眼，今麦一点都看了哦，看啥景呢？看啥不来？俺们媳妇。哎呀江湖孤王昂我哭前提这么美丽的这么不好孤王不老提哪里的脸色的没问我他卡他卡的脸色美丽的不孤王耶 没收到不好别不好来批评啊就能没收到呢不得来耶 谁孤没人瞒的孤王王耶 宝贝，是不是我定位下？打个米线面拿了几点？到达到达外婆，啊，苦话啊，叫么讲叫么讲，我那个嘞，人家嘛没来你路嘞，都不就白来呀，对嘞。 哎呀哥，如果来哪里嘞？俺那家母，俺家下过嘞，我定位我能不能接不你呀，老婆？ 他当你要家了，他气得气不跑起来嘞。 啊，苦了，都往里搞你的也没生意。 啊么嘞，哎呀，手机了，别把你买哎。 哎，你妈的呀！都伢要家事，别着嘛，搞不明。都要家啊，哎呀，打嘛打打，小累点累嘛，老老。 哈，没啊个，老张不老怪的，我一个来先找你去了呗。 我找哪么先，我找哪保险？先不都话表嫂的看病的比找你办嘞。 还没那么别人偷不厌没所以呢俺俩老老王碰到啊我没俺心嘛不想到那没别也不碰来 我呀先不碰吧这么老看这么到那这么怕他手别别把老老他先不老王碰 哎那家路的心嘛没我要被先别来没没我叫谁跑不动我先不被来 这么啊嘞我连先别来前提什么上台屋 哈都靠吧呗俺老说你不老么嘞 哎呀这么没对不嘞这么啊底下要么底下撒了先底下没人按你的 啊假说来没有过多少钱没来没那过来没那阿乐谷拉下没有肉 刚买的钱乐多吧哼都要看到心里上了 妈妈你哪里对没高马了 还不用来 妈妈妈妈乐谷也别来了 妈妈我乐谷偷别来呗 叫我们是为了我们偷吧我妈妈耶 你要来挂江西萝卜啊 他讲了妈妈 都娘的哟我没偷别的了亲妈妈妈啊我就比偷留的了留留下开把的猫腻要干嘛过路这边太多家里这边路嘛本来都快让你家里苏大哥不多讲妈妈呢露肚露的没有的米的呀嘞不想细家的好饱嘿家里面都啊很少奶米的妈妈说还没上台我们好了还 好的我妈妈耶今天老的单班单的刚下来第六位我可能难道面了不亲过人家过地了我妈妈耶 哎呀讲话吧 讲啊 讲啊老他下我妈妈妈妈耶 没嘛么秀一道啊那些嘞多米大叔多乖我不要的路 啊对对哦我不要路的家路我刚好可别耶对对我不要路的家路我们来我们 来吧啦我们来吧啦啊爸起码 叫别别 咋了爸别别有两张那个什么 好个老外贝贝 哎大列车嘛那个不想不老戏 东家老没地有哎哎还没戏的贝贝 哎 ไอ้ตรงจักกูพี่เอาไปนะโอ้พี่ไปบาลุมเลยฮะบาลุมาเลยกว่าท้าต่อมาบ่เนี่ยคู่แม่ตลอดมูนี่เดียวซะโอ้ได้พี่จะมาเราไปเนาะไอ้ตรงจักกูนี่โอ้ตั้งยี่ตัวตาเราไม่แน่ใจเรามาโอ้เสียบุรีท่าราบดีเนาะมันแน่ใจมันแน่ใจปกเว้ยพี่เป็นโลกอะไรอยู่โลกอะไรไม่เจอนะ ไปล็อกเอาไม่เจอหน้าผมทำไมเอ๊ะตาลาพี่เอ๊ะกูต้องเชื่อหน้าเนี่ยล็อกเอาว่าสวยเท่าเลยฮึมมาหูทำไมมาหูพี่เจ้าพี่เอ๊ะพี่ยินเนี่ยมันมาเข้ามุกเว้ยพี่ยินเนี่ยมันมาเข้าทำไมทำไมเอ๊ะทำไมเนาะต้องเจ็บหูตัวเช่าหน้าพี่ไหมมันเนี่ยเสียบหูต้องเจ็บดอกยิบช่วงให้เปลี่ยนยาพี่เอ๊ะ จีโน่วิ่งเลยจะมาลงนี่ละมีอะไรไม่สุดดูฮะโอ้จีโน่มีสุดดูไปดูน้าเลยมันดี ไปรู้มาน้ำเลยละก็มาเลยกูว่าจ้าจะมาบอกว่าจะมาเป็นน้าเลยจีโน่เลยแต่รู้มาน้ำเลยเราไม่ค่อยยินเอาฮ่าจีโน่มีสุดดูจีอะไรมีสุดดูยินเนี่ยมาปุ๊ดคู่ยินเอาไปท่าเดียวเลยจีโน่ป่วยเลยเดียวซะมาป่วยเลยเสียใจมาไม่สุดดูอะจีโน่บ้ากูนี่เปียมโอ้จีโน่เลยไปกี่สามยูสูกูเดียวรู้มองเดียวรู้กูนี่ต้องในมาเลยจีโน่กูว่าจีโน่ที่เด็กหาเนาะสองแม่พี่ป้าสิ จะมาหาลูเรียกูนิวอยู่บ่ลูล็อกกันเดียวยาวละดำหอบผู้จะมามาเชื่อสิเดียร์เลสิไม่ว่าอูไม่ว่าอูจะน้องเบี้ยวอะไรได้ไปอูมีสิ่งตัวตัวเล็กมาเก็บบ้านเนี่ยจะน้องอายุตาส่งเบี้ยวปลาละบ้ามีสิ่งตัวมีใจผู้ส่งจะน้องน่ากูที่รู้สึกหามีไปร้องมามีเบี้ยวร้องโอเคจะน้องตัวคนเบี้ยวนะ โอเคตัวลูกยาตัวไหนมา ฉันนึกอยากจ้าลีเดียฉันอยากจ้าเราเนี่ยเลยจ้าโอ้มิสุดูเบียร์ละฉันเอาตีน้ำเลยน้ำเลยละน้ำเลยละน้ำมาท่าฉันจะมาต่อเลยเนาะแต่ก็เก่าเศร้าเลยนี่หรอฉันก็เทมาจะมาตีข้าจ้าเลยตีข้าจ้าเลยน้องทำอะไรป่ะเนี่ยจะมาเชียร์ยูบีเชียวสกาเลปยอมได้จริงไหม โอ้มิสุดูเองโอ้ฉันเอาไม่ได้สบายเลยมิสุดูอ่ะ เชียวจะมาไม่เสียเนี่ยจะมาก็เชียวใช้ปุ่มไม่เสียนี่หรอละ ไอ้ยายบุญนี่เสียนี่อะไรปูสุราบุญมิสุดูอ่ะแค่ทำไว้สิลูลูมาเอ็มมาไม่เปลี่ยนเลยอะไรจ้าเลยยี่เรามาดีชิกิซาจิอาตมาเชื่อเลยจะมาตักข้าวกับเสื้อมีเลยตัวเราเลยสวยเก่าเนี่ยดูไหมที่มาก็ว่าจ้าเดี๋ยวป่ะจะมามีด้าซูสาวเวนี่เสียมาเปลี่ยนบูเช่ลูลูมาอยากกอดเธอกับมาเก่ามีนี่จ้าละตัวเนี่ยย้อนตัวเวมันเลยลูเลยจะมาเราอะไรไม่ย้อนหายมุลีเดี๋ยวเช่นเลยมาเปลี่ยนได้ปุ๊ เอ้ยจะมาว่าเปลี่ยนใจเสียงปุ่มไม่เล่นเล่นไหมไอ้ดิโรตัวเนี่ยไม่แต่บุบเสียงทำไมจะมาตีกิมใส่เปล่าเอ้ยยี่เรื่องเสียงนี่ให้เฉยไงจะมาเปลี่ยนทัวร์ยังแต่เขาเก่าเศร้าเลยนี่ดอกตัวเรียเปลี่ยนใจเลยพี่ลาโรราบ่เสียงจะมาดีเล่าต่างเปลี่ยนเลยเสียงเนี่ยมาจะมาเอามันเอาละเสียงฮะมันเอาหืมมีสุดดูบ้าเปลี่ยนเปลี่ยนจะเอาดีนี่กันแต่จะเอาแข็งเจ็บแค่ปลาเสียงเชื่อเลยจะมา เปลี่ยนไม่ใช่ผู้ตีละช้าดูดาสโลชินเลยป้ายเลยเดี๋ยวตีละเมสุดูพี่ตัวเนี้ยนุยามไม่บอกว่าเมสุดูฉันจะรอแค่ปลาละฮะจะมาเปลือยลุงเนี่ยลาดด้วยอะฮะโม่มาตีก่อนฮึไอ้ยศมาติวเมตุนี้กะลูบงะเอติเอเซน นั่นใช่ไหมก้องนี่เดียวนะเชิงเชิงด้วยนี่แหละสูบไปก็กินยิ่งสัวตามยูบอยฮึแต่ว่าผมเปลี่ยนนี่อะไรที่เก็บมาอยู่เลยสิละไม่ใช่บ้าวีผมไม่เล่นนี่กินนี่นานนี่ตัวรู้ที่กินนี่นะตาบีกว่าเฮ้ยที่มาที่มาเชิงโน่อะไร กูทำไมกูซาบีตุ้มยาจ้างวะเชิงเอาคันบีเปล่าเนี่ยเจเนอเอาตั้งซาเลยเอาไหมไม่จีเจอะไรจะกล่าวมาบ้าเอาตั้งซาเลยบ้าเอาตั้งซาเลยนี่ลูกกอยามาโรติดเชื้อรุ่นเนี่ยลูกมาโรลาฮ่าฮ่าบ้ามาติดไอ้ปงเนี่ยจะมาโลวูเมื่อสอดูดูว่าเลยเปล่าไหมเปล่าไหมกอยามาเลยเชิงเดียวจะมาโลเอ็มว่ามาเอาข้อด้วยไหมตีลากองมาเลยฮึเอ้ยจุดจุดจุดนี่เราเอ็งลูกลูกเลดได้เอ็งอะไรเอ็มไม่ใช่หรอ เอ้ยอย่ามาฮะเจ้าเพี้ยเสียตมาชินุปสันเนี่ยตั้งแต่ละชินุปสันจะย้ายมาป่าละเฮ้โอ้เจ้าเจ้าไปสั่นละสวยเลยโอ้ยเอาอย่างเช่นไรอุ้มฮะน้าเพี้ยนั่นแม่นี่นุป่าละเลยตั้งมาเลยลูกบ้าว่าก็เฮ้ก็มาเลยลูกบ้าว่าเนี่ยฮะเพี้ยเบี้ยว ตั้งยี่สิบสี่ ว่าอุ้นเนี่ยใกล้ปากกว่าเออมิวใกล้ปุ่นนี่แล้วก็งั้นพังอะไรออกมาดีเป็นสังเกตเอาแม่เนี่ยพันดีลายอะไรก็รู้ปากกว่าง่ะงั้นที่นี่เป็นรู้มาพันดีดูไม่ยากหรอกเนี่ยเป็นเราที่เป็นรู้ปากกว่ามิวงั้นมาใจไหนมุดเปลี่ยนเลยเนาะมิเอ็งจะเล่าอะไรกูไม่เมื่อสักเส้นเนี่ยอันนี้อายุเท่าไหร่มิทำไมอยู่เป็นสังเกตให้ได้บ้างวะเฮ้ยชื่อสุดไม่ภาษาด้วย ว่าอุปโยชน์เปลี่ยวกว่ามาทำเป็นมิตรดีกว่ามาที่สิงห์ง่ายเลยลำมันต้องเลยกว่าได้อุลีอุลีเดียวเทต้องยังเราที่ต้องไหนเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะลงนี้บ้าบอกว่าไม่ได้ตามนะจะนอนลุล่วงไหมอุลีว่าต่อฮ่าจีซูที่ไหนทำมองยัง ไปดูชื่อสุดที่มาเรียนมองเย่ลาบากว่าไอ้โม่เจ้าสามากว่าอุลีเองอาลุงเป็นกามสีดามสีบ้างเฮ้ลาบากว่าลาสามาอัน นี้ว่าสิอุลีอ่ะโอ้จีโนอุลีเองอูไล่บุบีเองจีโนพยามาไหม เฮ้เต็มีเมื่อสุดดูเชี่ยมีลาสามจีน่าเอเดปาลาย โอ้นี่ว่าสิอุลี โอ้จีโนจีโนลีโอ้ชี่ นาสีเดินนานลองแก้มือดีฮะนาบ่าวมีสูดูบลูมีนรอดอะไรไม่ดีมีสูดูตัวเราเสียตัวกว่าเสียเราก็เอาลีที่มันดีระบ่าวกว่ากว่าเอามีสูดูตลอดส่วนน้าเลยก็มาบ่าวมีสูดูเอพีฮะวายเอ็ดมาอีมันดีว่ะดาวเลยกว่าคนรุ่นไหนมาเลยมีสูดูอ่ะดูเย่สู้ชามวยเด็ดเลยพ่อ กูเอาหนูมาบีพี่เอ๋ตัวนี้เอ๋มาหน้าตียาเร็วพี่เอ๋ยังเนี่ยเล็บต่อมีรางนะฮึไอ้นี่รู้ไหมไม่ไล่ชิเนี่ยพี่เอ๋กูเอาตัวเราสวยจีว่าล่ะตัวนี้เนี่ยทารีเร็วจีไล่เองเสียมาเสียมาใหญ่ขยันเราไหมจะไปเล่นตัวรู้ไหมจะมาเอ๋มาหน้าตียาเร็วกะละกาชาทารีอ่ะชิสิตรีกูเอาเอาเนี่ยสวยจีมี เชื่อจริงหัวปอมากระลาบพยายามลบชีวิตสวยจีเรกัวเอาหัวเราะน้ำส้มสวยสูบบ่ชินโอ้งั้นเลยตู้เจ้าหนี้ชีวิตด้วยหนี้มาละจนเราไม่สู้ดูเนี่ยไม่ด้วยละจ้าวีไม่สู้ดูเจียรานี่โอ้ แต่ข้ามาเบี้ยวนายยามตัวอู้ดิวจิมาบัวเบี้ยวนายโม่คุยยังไม่ไปแก่รู้บ้างกวางเนี่ยนะมิสุดูจิโนจีจีเนี่ยบุตรก้าเลยวะเนี่ยนะยังไงมาท่าเนี่ยรู้ไหมเนาะเข้าใจทวีเม่กวางเนี่ยตัวอู้ยกูฮันเอาท่าเลยดิมาลีบลูเวนซองซองมิสุดูเอ็มยันนาเบี้ยมาปอลุนีบาร์ดิจิโนอะไรอะไรยันนาลีเว่ชิดาวะเดี๋ยวมิสุดูเอ็มจิโนมิสุดูบลูชิมาหงดิว ตั้งแต่มันไปอะไรสักอะไรอยู่เนาะพ่อเราเนี่ยต้องนี่นะเราไม่เข้าเปล่าเน าะมิสซูตุเบลล์ไม่เปล่าที่แกยินเนี่ยสักอะไรบ้าง ที่แก ฉันว่ามีแต่เดียร์อยู่ตลอดยี่ปองลาบองจ้าโรมิสซูตุตีวก้ามาวิลีพ่อว่าฉันมาดูเลยมิสซูตุเนี่ยฉันว่าพ่อว่าทีนักคู่มาอย่างสวยเนี่ยแม่เนี่ยปูออกมาละ ฉันว่าอะมาปูฟังไหนมุสเซงอ่ะ ทำไมอย่างปองมาบ่ แต่แต่ลุงมีอย่างสวยอ่ะ แต่แต่ลุงอย่างปอง ฉันว่าตีตัวเองอ่ะ ตีได้ที่ไล่ปองไม่มีสุดดุย โอ้จะมีว่าล่ะ มีสุดดุมีสุดดุด้วยฉันเอาเวลาไปสิเดียวมีสุดดุเล็กขมานะ ฮะฉันเอาเวลาไปสิเดียวเล็กขามีฮู้ล่ะ โอเคโอเค ที่มากว่า เนี่ย ฉันจะมาไม่ได้อ๋อทีโลป้องโยเนี่ยฉันอยู่กับโจซานี่ล่ะ ฮะ หึโอ้แต่ฉันไม่มาเลยเหรอไอ้นี่โลไปฉันทุกข์แค่ล่ะหึถ้าสมมุติฉันจะมาแป๊บๆไม่ซ้อล่ะเว้ยฉันกูเฉยๆไอ้หมาเส้นตัวฉันน่ะเนี่ยฉันน่ะฉันไม่น่ะจะมาไม่จริงไม่มาได้กูฉันชอบตั่วโลไม่อยากอูเนาะกูอ่ะไม่อยากอู โหไม่สุดูฉันน่ะเสียดนาไม่ซ้อเข้ามาไม่สุดู บาเสียดนาเลยบาเสียดนาเลยฮะบ่ผิวเส้นเนี่ยเสียดนาแล้วสังเนี่ยเมตตาดิปะไปแล้วย่าอยู่กับโจซานี่แหละเสียดนาลงมาไม่ผิวเส้นเนี่ยเสียดนาลงอ่ะตีมาไม่ผิวฉันกูเฉยๆไอ้หมาเส้นตัวไ ม่สุดูเดี๋ยวเราดอดาผิดนี่มันตีหินดิฉันเว้ยมล่ะบ่าวฉันไอ้นี่เราทีเลยไม่ซินซ้ําไม่คุณน่ะบ่ไม่สุดูฉันตั้วมั้ย งาตู่อเมียละอนันต์อยู่เลยผิดนี่ยงมาบีกว่าเนยงมาบีชาวจ้าลีเดียวกะงวยตีสุขชาละไม่มีบาตู่เนี่ยเป็ดเป็ดเสร็จๆเปล่าแกตะเหมียวอเมียละขอหมอกขันเกะกวนอองเนี่ยมิตรอ๋อจี้มาละกวนมิตรจ้ะคุณโนชินอฉิตเนี่ยมิซูตูเนี่ยยินเน่มาอเม็ดตวยนี่บาลีชินเยอเม็ดตวยนี่บาลีละก็ชิน เยอะตมัดติงเนี่ยตมีเนี่ยตาเนี่ยอย่างซะลงตะแกอู้ตอละคลิ้งเหยาะไปพะเอกะบลาอเป้ยุกเป้ซินเป้ผิ่ผิ่ตู่ตมีเนี่ยตาตะแกโกลุยลุยาน้าแลเด้ ห่มเต้นี้ပြောดาวจုတ်อเป็ดโกถอกกันบาผิ่ลุแลซอรอตาตมีไม่กาวเนาะมีบากาวมีบาไม่กาวเนาะตาตมีกาวซอดาลี เอ้ไอ้ดิสกาโกรอนี้โกจုတ်ตอตอเล่อ่ำไปเด้จုတ်อเป็ดเนี่ยได้ไอ้ตูนี่โลเว้เจ้าตู่มีบ่าฤจารอตาตะมี้โกก้าวไล่ตามาสั่นปะเอ้ยเจ้าตู่มีบ่า2หยกสะลงก้าวเหมือนแม้ตากะตองปะเล็จ บาลียี้จู่ฤตองปะเล็จซู อ๋อตองปะเล็จซูล่ะลิตะปะเล็จจองโกเปียวล่ะบ่อียี้กะเลยเอ้อ่าไล่ตามาสุบาสะตาเวตะปะเล็จตู่กุมาตาซินตู่จ้องเลยกะบ่อีเจ้าตองมาอะกูไอ้มูยี้เซียบยาฤโกลิตอตอเล่ยลาอยู่ท่าอะเดตาตะงะจิ้นสีกะตินลั้นอยู่อะล่ะโยเลยไม่กล้ามาวุเอ้โกป่องโกหลั่นท้องตะโลผิดนี่อะยะตะมาติงวินเนี่ยตะมี้เนี่ยตา2หยกสะลงน่ะจุ๊วินเนี่ยตาวินซาไล่ป่ารอคู่รอจ ุ๊กะยี้โลตาตะมี้ไม่กล้านี่ไม่ตื่อหาไม่หุบพูตาตะมี้ฤาก็ตู้ไล่เนี่ยติรอก้าวมาดิจุ๊กจารอจุ๊กกะลิ้นบอมาตอโกลุเลติไม่ฉิปิ้วสุบาดาเราอ้าไม่ยะไหนนาวมี้มาท้าพี่อย่างท้าไล่ตีเดะ ดาโซยี้โกจุ๊กกะอ้วยขอเตตะคูถัดโดยามะโลเว ทู้เซ่มาตู้ทู้เซ่มาน ี่ก็ตาตะมี้เนี่ยมิ้งมาก้าวเหมือนแม้ลินท้าไม่ก้าวมูสรอกนี่ก็ล้ามกินอูป่ะเลย บาเลยล้ามกินสร ล้ามกินอูสรมาเป็นมาชิมผ่าท้าให้ลินไม่ก้าวอูแ ห่โอ้ซะซะอี ไอ้กูยิงวารีเนี่ยตีซ่าฉินเน่แหละหรอล่ะกูอ๋อ มิซูตูมิซูตูฉันโนมิซูตูกูแต่ที่บลูน้าเลยมันไม่ตีดิ อืม ฮ่าฉันโนทีเนี่ยเลยมิซูตูฉันโนเป็ดลงทุบปีเย็นเนี่ยเจ็บหีดโลผิดนี่บีฉันโนกูแต่ที่ฉันโนมิซูตูกูแต่ที่วี้เลยจองบัดลงนี่ดโลเว้ย ฉ จม่าเชี่ยววิ่งเลยจังบ้านลงนี่ทำหอบผู้กวางจม่าโอ้เชี่ยคู่แท้ที่ตัวมาเป่าเป๋อจม่ากวางเชี่ยสวยจีบุอปอมาจม่าเลี้ยซาบิโอคู่เราเสียเสียเลี้ยเสียแต่ยี่ขันบิโอสกัดละขันพี่นี่ละกวางจม่าพี่เยตมาจีตู้เยตมีเมโซตู้สุดเลยเยตมาเยตมีโอ มามาไอ้น้องพี่รอมาแล้วเฮ้ยเขาแต่งคลีเอมาไอ้น้องพี่รอมีมาไอ้น้องพี่รอมีสบิเมมาดีอ่ะคุยความพี่ต้อมมาไม่เข้าบ้าอูมาลีเน่พี่เป็นเน่อุลีมาดูเขาเก่งสั่นบีคุยความมาต้อมมาบุคลีเอไอ้น้องพี่พี่ด่าเราอ่ะมามาดีมาเว้ยนี่มาวะมามาเนี่ยไอ้น้องพี่ไม่รู้อ๋อมามาเนี่ยดูนี่ไหนบ้างมั้งเฮ้ยมามาเสียใจจ้ะช่วยเช็ดท่าเลยตัวมามาลี จีโน่ต่อฟ้าอุลเปรอมาคุยต่อมาเนี่ยมามาเองเนาะคลีเอ็มมามาที่เราไม่ใช่มาบุกเองฮะมาเบี้ยวเบี้ยวสุดๆเนี่ยพี่เราเปลี่ยนอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ lo ji mi lo phit ni bi ho ho de mama ye phi o ji ya ta khu ko na ji la so lo be phi o ji ya la sai ma kaung maung he maung le phya mama mama ma ain ye atet khen shi ye a la o ha mama ye ma yaw maung ni ba ma yaw maung ni mama ma le a di ain ji atet khen ya be shi o taw paung lai ba kwe phi o ji ya la ma sai the ma long wa ma chan da o sa sa pa mi lo shi ye phi o ai pa san pe lai naw maung le ho ke mama Pipi, pipi, pipi. Nibaru, what do you see it? I know. หลุ่ส่งไปอ่ะมาบ่กว่าเอ้ยだいแม้นิซ้ำมองกว่างาต้าอยู่แม้มิงคลีเบ็ดก็ก็สวยยีนุยเดียะล่ะตองเด็งก็ชื่ออ่ะล่ะก็โหโหเผยเปล่าเลยอ่ะอารมณ์เนาะโหตะคู่มาตู้มาไม่ปี่ส่งเผยเปล่าอืมだいแม้โหตู้มาก็เผยเปล่าเลยอ่ะอารมณ์เนี่ยปูพี่တော့มุ่ญัดตาโกจินเตียเยติญญ์ยิ่เจ็ดชินเยอ่ะนี่တော့ရှိတယ်อ่าเผยเปล่าเหรอก็อธิกก็เปล่านี่ล่ะกว่าตา ตาเปล่านี่ล่ะตามันยากกิษาดิบ่เลยเผยๆอ่ะเลยจนเลยอธิกก็เปล่านี่ล่ะครับเผยเผยๆเปล่านี่ล่ะตาอะกูนี่ตะบัวไม่ปอกเตบุเนี่ยดูโหเนี่ยไอ้หนองปิ่แม่ตัวเนี่ยญูๆจาซะวนเนาะติท้าเส้นน่ะบ่กว่ากูบ่มากว่าฮ่าตาเปล่าได้กองมาลีเนี่ยต้าเนี่ยอยู่ไล่ไปดิเจอืมเอ้ตูๆญูๆก็ยุ่งแน่เนี่ยญูๆสวนตาบ่รู้ลุกแกตาบ่รู้ลุกมะแลเผยๆเปล่าน่ะดิตาอ้าลุ้งแน่ขั้นเนาะดาแม้เผยๆเยคิดติก็เปล jauh malu apa diri dia, ya dia yang jemu gua. Tahu malu jauh malah. Di mana ta? Tapi tahu jauh dia. Jauh. Kesan sekarang ni kan ni tik kepala ni azau. Lesengkan dah yulah le. Bisa news wah sih le. Mama le. Eh, acu cile di mana suin? Dah yulah ni dah yulah mungkin lagi sah. Pujian mana suin? Kalau zaman terus dah le, apa pun ni baru le. Terus demi ya imau mesti kan. Terus demi ya miba le. Imau dah kan, saya miba le gua. Ah, hey, mana new yoga? Bah new le. Di sini mana terus dah pakai ya? Mana new suin? Mana new sah sih? Pujian apa mah? Terus demi ya imau dah gua bah la le, jadi yang new le. Tak jahat le dah. Ada, kena membantu pun. Kena tuduh muka, jauh tu biasa ni. Tuduh dah, wah sura batai. Jangan tu bapa bawa ikhwan. Tuduh mewah, ni alamu bawa. Dah ni, tu iman apa zalungo? Tuduh mah, pilihan siro deh pilihan. Tuduh memilih siro. Eh, lu sama orang, kan tu bin hamil kau. 都陪个五点位嘛。 这他妈点位也得咪个，刚挂。 哦，这条路我还没骗你们过。今晚先有酒店说了嘞，今晚我们阿哥也没说比酒店吧。现在有比干嘛？先嘛来你也没说了，是看到今晚路我还没看到。今晚骗的今晚忙了，我们快他也不，快他奶奶等他了，今晚忙不起不。 过完路了啊，你也骗的，你也忙不，应该你偷办的也啥不啥。我那边都没有一毛个，哦，你那天那啥今天姐姐那说了。 今晚先我杀你啊！提着哈里家嘛，叔叔。今晚不我拿来也啦，对家家毕业拿出来，今年等等先我妹妹你拿包。 给我拿来吧你，拿来留来。 别吵呗，拿来人爱的是高兴，不要让我们不 要。给我不要你拿来，阿龙的不要你拿没？ 阿龙的么好把握，给我不要你拿。今晚不怕的苦来对我逃避不要你拿吧？今晚给我，新年呢今晚我有钱来有没有钱来呢？今晚陪呢妈啊，今晚不玩呢先别提啥话妈呗。今晚陪一些他妈说来先对。哎，佩服我哪里哪一码这么棒？哎，没棒嘞，这么看啥了？别别，爸妈没修。 第六嘞是搞变不变的米啊？都不好，变没有挨过棒。 先不好挨过路，这么先我吃对苞米白给比比呗。听妈哥啊，啊，咱们都有看啥呀嘞？老个人都看老嘞，白都看嘛，苞米没来那铺，先没来那铺。 啊，再嘛那一两米。 我也属于，刚买那边个别大的，那边个没别大了。弟们哦，明个里有项目这里呢，我给个明个里的毛豆腐。 伊哩，俺嘞苗苗呢使用 BB 管，俺没包，俺甩 BB， 他们没个没个五管，自家表来别的，那不一起说了一下，我都零零零零，俺没个把伊拉来管。 弟们哦，一起说了给啥哈？都卡跟我你的路里家马一一段手臂高低在家里住的过。都卡第二路卡西比看比着老个人第二路带不为你的路里嘛啊这手里哎呀哈小路都太没生杀不。哎都生杀的嘛生杀嘛。明啊啊这呢烟比着没说都不杀杀你的。后个明我都没打住也老个人烟路带开不。没有四股当年的宝贝啊啊 哎现在这么朋友跑不了那三里家了嘞这么朋友跑了头就想不了现在我不是你们包了 哈不是包人啊不是包人你陪我没带你不了说啥你陪我那你把我也不了我也和我路不去走了哎呀我给你出来 的。哦喂路不好玩了现在搞不要打磨西路嘞。 打磨西路没进去不。我比如我也和困难了嘞。哎你路你啊不要干嘛看见慢的。你陪我你也不路路路被他玩了。 没地面呢就干嘞。叫陪我就都个下回的背他的背的背的也他妈也也他妈这个表也这个表拿来了 嘿啊也算是吧让你骗你家了不如你那么的 弟妹老子看心叫我陪我那天来陪你咱心发来心塞乖巴没对了叫我们心里发三号命里头来你把我了 发三号命来发三号命来你如果好端下来 嗯 你好端下来 你家长妈咪呀， 多嘛？家 长妈咪也羡慕你 了， 你们羡慕了？ 哦，没羡慕，没羡慕，没羡慕，好姑，没好看过到的。弟妹，没说嘟嘟啊，但咱妈妈没想太多。 家长妈咪呀， 如今了，一些他妈用的，这个也没洗，这个也没洗。 好嘞，好嘞，哥，哎呀，妈妈，哎呀，妈妈，哎。 你也不要，哎呀，不可悲啊！哼，是亏我们表奶奶刘宝华了，我来带，给哈刘宝华，给，哎，对，哎，你这个，我老吓死呀，刚来打的，你们吓不来？打扰没那么久啊，累哦，休眠有疲劳性。 老谢谢，刚来那么对，不愿先让我们先上一屋瓜，别管弄对，没有完的大爷，没有啥干。没屁股皮皮，今儿没速度，没烟也没屁股，今儿没速度，吃点皮皮。我大爷，没你吃的，这点没毛，刚靠就能买的大。这钱没买的，今儿我们再打呗，皮皮。哎，给，这老板叫我们也得打，打什么呗瓜？ 怎么的包了个不露馅？怎么的包了个？如今嘞，年轻好比，今有谁去买嘞？哦，他比如来说了，怎么的话，新鲜话的新，我讲这家看奶奶，以前嘞没洗吧不？啊，包的嘞，带没洗的对，啊，刚送来我，怎么表了哇？哎哥，怎么表了这个我了？比如你们这一步，第六部分嘞表了我嘞，特别的好价，OK，这可惜呀个，怎么也特别没有人买个，OK。 连悠悠么呀悠，家家那那明个啦，上家啦，说咯，第六楼吧啦，怎么样？哦，明个啦，上那咯，上么瓜？OK。哎，佩佩路啊，别公家看嘛。哎，哎，路么讲啦，怎么样？今嘛都包啦，咯，今嘛店家比外边的。哎，今嘞半夜咯，佩佩路都包外边，人家哩马尾上上，人马尾上上嘛，你打的呀，没事，过多家啦，方便。好比。过的过的呢嘞。 这白蛋放在家里头里嘞，洗了吧？好办嘞，好办嘞，好办。那没必要了，他把我加了。OK。他别买乖，楼房单位嘛，你加了是咯，单位里头楼价干啥嘛，没啦怎么样？别别楼他不加，谁谁买咯？我咋又买牛的米？叫他说啦，啊，对抗有啥么说过？ 没有没有，记下了。哎，没得嘛那记得不没得。嘛那老记得啦，没那皮皮。都买那天哩。哼，八公里的皮皮，六十。这边都那边。嗯。啥啥姐呀，啥啥姐。哎，叫人来没修。咱们都买的可惜了啊。我皮肉，我毛肉，都到单位上几公里来皮皮啊。哈，哎了，皮皮都包价了。皮皮都包价了。米吧说了，白包啊，幺幺。八百皮皮，米吧米吧白瓜子。 米吧，我弟弟都哈，白做嘛么生意不大，生意嘞可难呗，哥。一哥，明明都没表达出来，今年呢，特别的包价吧，特别的包了嘞，没弟弟么好啦，没嘛撇撇要价撇撇，天嘛的包价啦，哥。给，俺们表明了，都给俺嘞生意来说，特别都白干呗，啥啥也阿龙，阿公家看，明天上价了不挂，给大爷，明天时间也是啊，时间没了，明天包价不挂。 哎呀，他妈的，我牛了！他明明个来上嘛，哎呀，我跑地的都在那边跑，哎呀，他妈打的你呀，不相信了，路也熬出来挨着，不路你那边也熬有的来么表啥？大家老姨，都过多年都过，大郎刚离米巴嘎，这不都路边上哪里？哦哦，俺们离，电话怎么样？你个老上米大郎，对嘛呗，你妈的，哦哦，其实，不老帮来的嘞，这嘛听咯，刚离 干嘛留？这个叫你家的不明。嗯，或者你家来白个别人来么对？干嘛留啊？替我干嘛留？上不了对呀嘞。陪我来表妹家了，说不要嘞。哎呀，怕等你我参加家帮忙不要嘞。你那没办过，弟弟这个理由，你不话嘛？他等那个，他看我们叫我话不多。哎，俺俩讲表啥不？哎，俺干嘛嘞？他看着看，他不信呐。另外，俺老么是干么是？普通他啦，么里头就他妈要家家那呗。 ဟောက်စောတုံလေးတလုံးတစ်ထုပ်တလေးဝေါ်မလာဘူးလင်းကြတော့လေအရွယ်ဖို့ပုံမှန်နေရိုက်ဆက်နေရတာရှင့ ်ကျုပ်ငါတင်မဲ့ဟာမကတော့အခုမိဘနဲ့အတူရောစားနေရတာကောင်းလေဆိုပြီးအိုခဲစားသားပြီလေ အော် မိဘကတော့ဒီလောက်ပညာကြီးတက်အောင်တင်ပြလိုက်ရတာဈေးတောင်းခေါင်းပေါ်ကချရတယ်ကိုမရှိဘူးတင်မဲ့သားသမီးတွေသားသမီး900ငွေထားပါလေတယောက်မှဟိုကောင်းချက်မပေးဘူ းအမလေးအမလေးရှင်ကျုပ်ကြီးကိုလည်းထားပါအောင်တော့ကျုပ်ဖြင့်လေအဲ့ဒီလိုသားလေးမကောင်းမှန်သိရင်ငယ်ငယ်ကလေးကကိုချိုးပြီးတတ်ပြစ်တယ ်ဒါကလေအပြောပါတူဒီစကားကတော့မိဘတွေရဲ့လက်သုံးစကားပါပဲသားသမီးဆိုတာမကောင်းတဲ့ချစ်ရကောင်းတဲ့ချစ်ရနေသူတို့ကမိဘကိုပြန်ချစ်ဖို့ဆိုတာမိရာတဲ့ကိစ္စပဲဒါကြောင့်ကိုချစ်သိန်းကိုပြောတာပေါ့ကလေးမလို့ကျမဘူးလို့ပြောတာသူကစွတ်တင်မင ်းအမလေးအမလေးကလေးမယူဘူးမယူဘူးလားအခုပဲနဲ့လဲထွက်နေပြန်ပြီမလား လီလာအောင်ကြော်ပြီလားပြီမကောင်းပါဘူးတော့ကောင်းလေးကောင်းနေတော့ เนาะเมเมเมเล็บพั่วจ๋าแล้วทีซองเล่นเล็บพั่วพี่แล้วบัวอวาจ่ายมินี่เนาะ ครับแม่เม็งอ่ะเม็งกะลิช่อๆย่าเลยสุบิหี่ยวจั่วหี่ยวจั่วลุ้มมินี่เนาะ พี่ล่ะมาเม็งเม็งง้าหลูย่าอยู่ไหนลุล่ะ อะแม่ เม็งง้าฉิ่งไล่เล่นนอกไล่หมดล่ะ ฮะเฮ้ยอะแม่ง้าอู้ตี่ยวดอกมวยท่าเด้กว่ะพี่ล่ะ ป้าเลยเม็งอู้มวยท่าล่ะมูจูจ้องก็กะลิเล่หมดล่ะ เอ้ยหุ่ดเลยอ้าพุทธาเม็งน่ะแ หละฮ้อမေဟိုဟိုမှာမေရဲ့ဖီဖီမူယူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှမသိဘူးကွာ ဟင်ဟုတ ်လားကျွတ်ကျွတ်ပြက်ပြက်သားသားလေးဘာမှသိကူးဆက်ရမဟုတ်ဘူးရ ခမေးလားခမေးဟိုသမီးညညအောင်ကြည့်ပါဦးဖီဖီရဲ့သမီးကိုမတနာဘူးလားယင် ကောင်းပါကို တည်းမရသူများတွေကသမီးကိုပြောစရာဖြစ်နေပါမယ်ဖေဖေရဲ့ညီဘာဘာသိခံလိုက်ပါနော်ဖေဖေနော်သိခံလိုက်ပါဖေဖေရဲ့ ဖေဖေသိခံပါလေ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဦးတင်ဝင်းဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့အချိန်မှာဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသမီးရှင်ပဲဗျာအ ေးရာကျုပ်နည်းနည်းညာသွားတယ်နော ်ခက်ပါလားဖေဖေရဲ့ပြရထားတယ်ပကံများတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့အမှဒုက္ခပဲကိုအောင်မြေဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမလဲမသိဘူးဖီဖီမနေ့ကငါအဝေးလျှော်နေတော့အထုတ်တထုတ်မသွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီဖီနောက်ကိုလိုက်သွားအောင်မမတော်လို့ကိုအောင်မြေလို့သိသွားရင်ဖီဖီတိုက်ခါကြမယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူ းဟေ့မေ အမလေးလန့်လိုက်တာအော ်ဘာကြီးလန့်နေ냐ဖြစ်နေတာလဲမြေ ဟောဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကောအိမ်မှာခဏတော့စောင့်နေဦးနော်ဟိုဖမင်းနောက်ကိုခဏလေးလိုက်သွားလိုက်ဦးမယ ်ဟာမြင်လေကွာရက်ဆိုင်ကိုမေးလိုက်မသွားပါနဲ့ဟိုအိမ်ပြန်လာမှပြောလေရတာပဲဦး ဆောက်ဟု တ်ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုကိုအောင်လိုက်သွားမယ်မင်းကလေးနဲ့ရက်ဆိုင်နဲ့မတင်တော့အောင ်မြေအိုးအခုမှအကြောင်းလှုပ်လို့ဟိုအမြင်တမ်းလိုက်နေကြပဲကိုအောင်ရဲ့ဟိုခဏလေးနော်ခဏလေ းကဲမိသဘောဗျာမိသဘောမိသဘော ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကြပါရဲ့ကျိုးလေးဟုတ်ကြပါရဲ့အဲကွဲနေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်သမီးကရက်လေးမှလာပြဲဒီနေ့ဒီမိဘကိုမျက်နှာတစ်ချက်ညှော့မလို့ပြောဘူးအဲ တော့ပြန်အမလေးဒီနေ့မှကိုတူရင်းကြီးအာခွက်နေလိုက်တာ မ 那妹妹个拉着唱歌干嘛？我来接不唱。 刘叔啊，你来谁你们拉 的？啊，谁啊？ 唱 啊， 到家了， 到家， 到家，到家，到家，到家，到家，到 家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，到家，那边，哦，那边不还没到完呢。啊，叫上 来，叫上来，叫上来，叫上 来，叫上 来，叫上 来，叫上来，叫上来，叫上来，叫上来， ตะโคโคบีทีเน่ดียักกว่ากะตะโคมะเลยกูอองเย บ่า เอ้าจังดียักกว่ามาไม่เนจินน่ะตุ๊ญาชันนายะมะนาลงบะชูใส่เน่ผิดเน่หาดิเลยเนเน่อูเนเน่อูงาบะซะเน่ตุ่ยเม่เฮ้แ กหนีบะซิรอเม่เย่เปียวมะหนีบะเน่รอกูตันหลูจ้าบะ จ้ามาซิกูอองเย่จ้าซ้ำมาซิจ้าอองกูตะเมงกูเปียวเน่ดาดียักกว่ากะเลยกูอองกะไม่ติโลเนาะอะจังกูตะคาตะคาฮาดิโลเมียวเลยซะจังเลยไต่ไปยะติเด่ชินเย่ฮันซองยะละเน่ยินเน่มามุ่งแจบะละเน่ ปิสิริคณะๆเปี่ยวนี่เด้เมียกูเลยไม่เปียวจินหรอกลุลุอ่ะราม้อราตะเพ็ดไอ้จ่าเราเลยตะแช่มาสิไม่ชั้นน่ะ အခုဘာပစ္စည်းပြောင်းနေလို့လဲကွာဒီမှာနေရတာဘာလို့များစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရတာလဲကိုအောင်ရဲ့ ဘာပြောင်းမှလဲမီးကိုရီချိုးမလို့ဆိုပြီးတော့စီပိုင်းပေါ်မှာနာရီချွတ်တာအခုမရှိတော့ ဘူးဒါခပြီးပဲဖြစ်ရမယ်အေးဒီရက်ကွက်နေငါနဲ့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူး ကိုစမ်းမမီးယာတခါဖြစ်လဲဒီရက်ကွက်တခါဖြစ်လဲဒီရက်ကွက်နေကိုသိတယ်မီးကိုသိတယ်ကိုမသိချင်အောင်ဆောင်းနေတာ ကိုအောင်စကားပြောတော့ကြည့်ပြောနော်ပစ္စည်းပြောင်းရင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းရှောက်ထင်းမနေနဲ့ ဟမ်ယုံထင်းကြောင်းထင်းမဟုတ်မီယုံကောင်ကြီးမှာတကယ်ယုံကောင်ကြီးသိပလား ဟမ်ကိုကဘာလို့အထင်းကြီးပြောနေတာလဲ ဒီမမေမေသိပါနော်မေသိပါလေအေးကိုကဝိလဲကြောင်းမှလုံမနေနဲ့ ကိုကငိုဘာမှဝိလဲကြောင်းမှလုံနေတာမဟုတ်ဘူး တော်ခွာမီယာမီတော်တော့ မတော်နိုင်ဘူးမတော်နိုင်ဘူးဒီမှာကိုအောင်ဒီအိမ်မှာလေမောင်လေးရဲ့ဖေဖေရဲ့ကျမရဲ့ကိုအောင်ရဲ့ဒါပဲရှိတာ တော်ပါတော့တော်စမ်းမှာกูไม่ပြောหรอก นะโอ้นะนะกูมานี่ฮะตัวนะตะมี้ตีนสงยิใจทุกข์ขยอกใจทุกข์ขยอกดอมเอ๋งายไม่ปิสิตีอ่ะนะมาดูสะตะจูดอนแกโอเคสะตะจูดอนแกตะมี้ เว้ยเว้ยตะมี้อ่ะตะนาหร อตะมี้ตะมี้งูนี่ฮะฮัลโหลตะมี้มงูวะเนี่ยตะมี้เอ๊ะมงูวะเนี่ยมงูเนี่ยตะมี้แล้วมงูเนี่ยไอ้เนี่ยเพ็ดๆดิอ้าลงเปเปจู้หล่นน่ะเปเปจู้หล่นน่ะเปเปจู้หล่นน่ะป่ะตะมี้เปเปเปเปด้วยดีญาเอาซ้องนี่แหละตะมี้เอาซ้องนี่แหละ ชีพเวทนีไม่อยากเงินเลยอ่ะไม่อยู่ยันละยอเนาะอะคู่ฉิ่งดีซะละยาละยอตรงเนาะกูเบกกูเลยตะคาลောက်ละยอเต็นน่ะมีมีสิ้นญิมาซุโลดากูอองบ้ามาไม่เปียวแกล่ะนึกไปบีหนีแกล่ะเนาะกูก็เลยตะเฉ็ดหลอกดอแง่กั่วเต็นบะดุนซุกูกูเองเนี่ยตีดันหนีชินญากูเบกไอ้หนองจะปีกระเดะอ่ะตะหนิปีดอมเอกูหาตําบะปีท่าเลยเสร็จอยู่เลยตะแม่หลุช้าเนี่ยตะแม่หลุช้าเนี่ยดาก็เลยไม่อยู่ตึกฉิโลမင်းနဲ့ကိုရလာတဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းကို့အနေနဲ့မေ့ကိုစိတ်ဆင်းအောင်ဗာမြလုပ်ခဲ့ဘူးဟင်ဗာလုပ်ခဲ့ဘူးမေ့အတီဆုံးပါမေ့မေ့အတီဆုံးပါကိုပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဘွားချင်းမတူတဲ့ဘွားတစ်ခုကိုမရရအောင်ပူအောင်ခဲ့တယ်အေးနောက်ဆုံးတော့ဒါဟာကိုများမှားသွားပလားလို့တောင်ထင်ခဲ့မိတယ်မေ့ 光留你表三嘛，光爷，没也不好，啥时候他也没来，嘿。 第六毛五没，第六毛五，光月见的表你了，光第一月见的表你了毛五，光送票这都给掐逼逼，没姑娘来看。 哦，没来看么光？这么阿皮啊，带几逼？这么光那个老王没来看么？ 要闹是龙爸妈为媒，要家可怜的要没嘛来呀嘛呗，没地子干没他们表呢，但是因。没啊，姑婆啊，那姑姐苦中劳逼，没老婆啊，叫我来老来的，嗯。 姑好呢，俺家那生产的我们对呢。 姑们对不？ 对。 姑们对不？ 哼， 没对你了，没对你了，没扒皮了姑，可怜了，不来呢。 我不来干嘛？ 姑爹妈什么呢？没姑娘来去。 来不？ 姑，俺的老娘他来没？俺的老娘他来。我的苦来不？刚从皮上他来，喏，地刚他来呢，对吧？没。没有七楼有了，没有面楼有了，没地要台我进来呢，面楼来呢，进来楼的老王对你们看来 哦， 进来楼的我没楼啥都比没进来，对你们看来，过得了奥家看比看你了，我们来来哪屋啊？过完我啥都不怕漂亮大白路光有啥？来去吧，米啊，来去吧，我喏， 来去没来去？ 光你来去吧，你光你来去啥嘛？光没有在那站住去的，哎呀，面楼多完了没？等你的高老板龙过往干毛红笔，没有米大手的龙，我想回去追个。过百过来，这七老变眼下，眼下宝，来去玩没呀？ 哦，没来看，没来看我。弟妈，过往弟妈，你今年没来今年生了，再到了六，那爸妈不要你呢，现在不要来，爸妈来没家里么？没家里么？ 没收入，你给我骗来的也是了，嗯，骗来的也是了。 好的好的，三个没洗妹妹，可是洗了我母爷母爷了没过好，你们记着，老手得老妹表来没？你发出来的，三套不着嘛没要，连出来三套要的，前面靠一路要的，再过再看没眉毛，老卷眉能来吗？哪 个？啊？哪个？啊？没？哈？没？没呀？过来两个人呢，俺妈打的。没？没？ 嘿嘿，马三， 行， 你阿个一他妈固定我，我切高楼墙子有嘛，一木弄对比嘞，没钱卡对了，俺来没对，没那么嘞嘛，一个卡对嘞。 嘿，这哪话嘞？都跟你讲了，人家是看面皮，先别打。第六家家谁留皮在里的？哎，先别加多皮，跟里边加多啦。哎，我谁用电他压皮的？ 嗯， 你把皮在这门子里没？我说不是，没去把谁呢都。 哎，俺老皮牛啊，咋个提个人来？哎， 没去把谁呢留皮，就当不一样嘛。 哥，妈不弄你地嘞，妈不弄你地嘞。 我俺嘞想问出老少你那边，我伢提着是个妹妹还是有关？ 老保哥，老保，妈我不弄老丈母嘞，不弄老丈母嘞。 过来把老丈母来挂，哥讲没轱辘皮了。 哦， 等等你哩。 呀， 没妈妈我追你，没皮送来给啥？多么漂亮呢？ 谁叫哥？谁叫？这老不漂亮。 爹爹，今朝苗兵请你，没请你干嘛来呢？我给你要讲讲妈妈来了，给你没有我得打扰一下呢。 没速度，今朝啊，算我不打兵呗，对龙妹送多下去点。 啊？ 没送多兵，没送啊，没送啊。 我叫，我叫，我也去急忙不叫，没，光，光，不露嘛，皮露面了没？